Zadržování dechu v takových situacích pro mě začíná být pouhou rutinou. Oblak plynu mě doslova pleskl do obličeje, kůže mě začala nepříjemně svědit. V plicích mi zůstalo strašně málo vzduchu a plyn se rozpínal s rychlostí přímo úděsnou. Nemám tu nejmenší šanci dostat se až k výtahu, ale stejně jsem to zkusil. Vyšvihl jsem se na nohy, vystartoval tak, až se mi zakouřilo spod podrážek a pořád jsem se neodvažoval nadechnout. Zelenavý plyn pálil v očích, chybějící vzduch v plicích. Nestihnu to, omdlím. Halou se rozlehlo zapráskání automatické zbraně a něco mě nakoplo přímo do paty. Najednou jsem letěl. Zásah kulky mi dodal přesně tu potřebnou energii, abych se skokem po hlavě dostal ze zasaženého pásma. Dopadl jsem tvrdě na beton, udělal něco jako zmršený kotoul přes hlavu a ještě v pohybu zarazil do pistole ten zatracený zásobník. Výtah se nacházel odhadem 50 metrů ode mě. Velký, masivní, vedoucí na svobodu. Ozvalo se zahučení hydrauliky, vrata výtahu se rozestoupila. Do hrudi mě zasáhlo snad 20 dávek z útočných pušek. Už zase jsem klouzal po podlaze, s dechem tentokrát regulérně vyraženým. V ruce jsem najednou necítil, pistole odrachotila mimo můj dosah. Z výtahu vyběhlo v perfektně nacvičené koordinaci dobře 25 mužů. Zaujali místa po stranách, zaklekli, ti ostatní se rozeběhli přímo ke mně. Zbraně namířené přímo proti mně. Normálně bych je byl usmažil, zmrazil, roztrhal, nebo s nimi provedl nějakou jinou vhodnou věc. Teď, bez dechu, s rukama skoro necitelnýma, se mi nějak nedostávalo prostředků ke kouzlení. Snad kromě čisté mentální magie, velitel těchhle nových vojáků odepěl z opasku malou, krátkou, podivně tvarovanou pistoli. Nehezky se usmál a namířil mi na slabiny. Letmo jsem se dotkl jeho mysli. Byla naplněna pocitem triumfu, těšil se na povýšení. A ta krátká podivná pistolka je takzvaný tazer. Elektrický uklidňovač problémových lidí. Muž stiskl spoušť a prudce sebou škubl. Ten výstřel měl na svědomí on. To škubnutí já. Dva ocelové bodce vykřesaly zářivě žluté jiskry z betonu jen kousek od mého rozkroku. Zbytek vojska zatím netušil, co se děje. Ale měl to brzo zjistit. Slintající velitel s vytřeštěnýma očima sáhl po obyčejné pistoli, otočil se na patě a spustil palbu. Mozky zavlály vzduchem, krev ostře zavonila. Střílíte-li do hlav z takové blízkosti, je to obzvlášť odporné. Kulka má ještě dostatek kinetické energie, aby vám urvala celé temeno. Využil jsem krátkodobého zmatku, popadl dech a oblíbeným judistickým kotoulem se dostal za další betonový sloup. Tenhle je skoro u zdi, takže mám chráněná aspoň záda. Situace v hale se stávala mírně nepřehlednou. Začalo jít ostře o hubu. Zleva jsem slyšel stakáto běžících kroků, u výtahu se střílelo, po mé pravé ruce se začala odsouvat roletová vrata. Tím posledním, nejnebezpečnějším směrem jsem zůstal němě zírat. Jestli je těchhle dalších vojáků míň než 50, tak s ním vlastní baret. Eudoxus musí mít pod palcem skutečnou armádu, nebo co? Ne, že bych měl na nějaké úvahy čas. Vyhrabal jsem ze zapomnění další kouzlo. Tohle nebude tak jednoduché, ale nemám na vybranou. Jedním mocným zkousnutím jsem se připravil o poslední článek malíčku levé ruky a na špinavý beton nakreslil vzniklým pahýlem obligátní znak Bafometův. Kreslit čerstvou ranou po betonu není nic příjemného. Kost nehezky skřípe. Mávnutím ruky jsem přidal pár přesně cílených šplíchanců krve, z pistole vydoloval zásobník a z něj jednu kulku. Ti vojáci za roletovými dveřmi se v nastalém zmatku ještě nestačili zorientovat. Jinak by už bylo po mně. Ke standardní výbavě Eudoxovy ochranky patří i dlouhý vojenský nůž. Černěný s gumovou rukojetí a těžištěm umístěným zrovna tak, aby se nožem dalo dobře sekat. Mám rád nože. A docela to s nimi umím. Do toho seku jsem dal veškerou sílu vytrénované vojenské paže. Zazvonilo to o beton, rozpůlené části patrony se rozkutálely každá na opačnou stranu a já měl přesně to, co jsem potřeboval. Hromádku střelného prachu. Kruh kolem obráceného pentagramu už jsem dělal třesoucíma se rukama. Jak dlouho může zkušeným vojákům trvat, než se zorientují v bitvě? 5 dalších sekund. Zarazil jsem zásobník zpátky do pažby a přiložil hlaveň až těsně k betonu. Voják možná má někde ve své výbavě i světlici nebo zápalky. Já nemám čas něco takového hledat. Kulka se odrazila s jedovatým zavitím, střelba kdesi za mnou utichla. Já si toho nevšímal. V okamžiku, kdy kruh střelného prachu vzplanul, jsem z paměti odrecitoval tři sloky ve starobylém lidském jazyce. Ani já si nepamatuji, co přesně ta slova znamenají. Ale to není nutné. Stačí éter rozechvělý přesně vyslovovanými slovy, vůle a ten krátký rituál. Strop nad mou hlavou se rozvlnil jako moře ve větru. Nejvyšší čas vypadnout. Vrhl jsem se ze svého úkrytu, řev na rtech, v ruce zběsile poskakující zbraň, hlaveň rozkvetlou plamenem. Nemířil jsem na nikoho konkrétního, jen jsem doufal, že zafunguje princip známý z akčních filmů. Že se útočníci budou krýt aspoň na tu krátkou chvilku, než se dostanu za další sloup. A pak ještě za jeden. Zafungovalo to. Aspoň na chvilku. Potom mi další dávka přejela obě lítka, já vypadl ze zběsilého sprintu a práskl sebou rovnou na ústa. Dva vlastní zuby mi sjeli krkem až do žaludku, zapité mocným lokem vlastní krve. Ale na podobné labužnické zážitky teď nemám čas. Vypálil jsem teď už vážně naslepo, předvedl další odkulení stranou, vrhl se za sloup. Ti noví vojáci, ti zpoza roletových vrat, sehnali přímo ke mně. Osádka výtahu jim zdárně sekundovala a jim naproti sehnal zbytek jednotky, ze které pochází mé současné tělo. Ještě pár sekund a budu v obklíčení tak hustém, že by se dalo krájet. Jenže veškerý čas právě došel. Strop nad místem mého rituálu vybuchl jako vzhůru obrácené plácnutí do vody, celou rozlehlou halou se prohnal záblesk krvavě rudého světla a na podlahu dopadlo něco nepředstavitelného. Nepředstavitelného pro vás lidi. Já tyhle ty potvůrky znám docela dobře. Hladový Desmodhous roztáhl kostěné zbytky křídel, začenichal bodci osázeným čenichem, rozevřel tlamu. Dobře půlmetrový jazyk zakmital mezi zuby připomínající jako jehla ostré krápníky. V mnohačetných očích té bestie zaplanul nelidský hlad, dlouhé drápy zaskřípěly po betonu. Nepamatuji si, že bych kdy viděl Desmothea tvářícího se takhle mlsně. Vojáci stuhli v šoku jako jeden muž. Desmodhous se usmál. Pak vypukla jatka. Peklo. Jatka v pekle, peklo na jatkách. Mocné šplíchance krve mi promáčely maskovací oblečení, za vestou to najednou nehezky čvachtalo a žaludek jsem měl plný lidské krve. Mám lidskou krev rád. Když je správně připravená, vyrovná se tomu nejlepšímu vínu. Ale jak říkám, teď není na labužnictví čas. Vyškrábal jsem se na nohy jako už tolikrát předtím, jen tak uhnul letící lidské hlavě, vymotal si kotníky ze smyček lidských střev. Ti nejchytřejší vojáci právě zahazovali zbraně a vrhali se do opačného směru, než kterým se řítili před pár okamžiky. Nemyslím, že by to mohli stihnout. Desmodhous vydal kvílivý, spokojený hvist. V jeho tlamě zmizela hlava dalšího vojáka, břitvovitě ostré drápy udělaly jemnou sekanou ze dvou mužů najednou. Stál jsem ani ne 20 metrů od něj. Pro obludu pekelnou to byly možná jeden, možná dva kroky. Utéct bych nestačil. Ale i taková příšera jako Desmodhous má něco jako pud sebezáchovy. Porcoval dál vojáky a mým směrem se raději ani nepodíval. Zastrčil jsem pistoli zpátky do pouzdra, až krev v hlavni zabublala. Lítka polaskaná dávkou subsonického střeliva sice bolela jako čert, ale já si teď vychutnávání podobných věcí vážně nemůžu dovolit. Zarecitoval jsem pár podivných slov, načrtl ještě podivnější geometrickou konstrukci. Nejhorší rány se zatáhly a já se rozběhl. Pro jistotu, jako krytí, jsem ještě do čtyř světových stran vrhl klubka energií. Ti největší šťastlivci, ti, kteří prozatím uprchli z dosahu Desmothea, by mi později mohli dělat potíže. Teď už budou moci dělat maximálně tak hlavní chod. Připekl jsem je na to dost. Celou cestu k výtahu mě nikdo neobtěžoval. Měl jsem z toho tak nezvyklý pocit, až jsem si málem hlavu ukroutil, jak jsem koukal, odkud se vyhrne další nebezpečí. Zapadl jsem do výtahu a vrhl poslední pohled na Desmothea. Právě pomaličku konzumoval jednoho ubožáka hezky od nohou. To by mu mělo na chvíli vydržet. Desmodhous není ve své podstatě vůbec hrozné stvoření. V deváté sféře žijí bytosti, pro které je tenhle tvor jen něčím podobným jako komár pro člověka. Tudíž by si s ním měl třeba takový Eudoxus poradit. Ani já nejsem natolik šílený, abych na svět vypustil něco nezastavitelného. To jen tak na okraj. Dveře výtahu zapadly stlumeným zaduněním, motor kdesi nahoře se probral, kabina sebou škubla. A už se jelo. Celou cestu přes těch pár pater jsem čekal, kdy mi vypnou proud, kdy odstřelí lana, kdy udělají nějakou další nepředloženost. Ale nic se nestalo. Výtah zastavil s dalším škubnutím, dveře se rozestoupily. Já zíral do naprosto obyčejné, auty přeplněné garáže. Vyběhl jsem svižným sprintem, lýtka po další umírněné dávce léčivé magie skoro zregenerovaná. Tenhle mladík je zdravý, silný svalnatec. Několik magických efektů, jedno vyvolání bytosti přímo z pekel a pár dalších podružností mu ubralo na síle tak, že mi chvílemi začínalo být i slabo. Na celkové zhroucení to ještě nebylo, to opravdu ne, ale stejně bych měl začít silami šetřit. Další převtělení by mě mohlo vrhnout klidně zase někam doprostřed tohohle šíleného sídla. Přelétl jsem zrakem zaparkovaná vozidla. Většina jich byla vyvedena v černé barvě, takže se mnou hledané auto mohlo bez problému ztratit. Přeskakoval jsem pohledem z jedné střechy na druhou a snažil se co nejrychleji zahlédnout vůz, který mi při první návštěvě garáže okamžitě padl do oka. Ne, ne, ne. Ne, ano. Hledané auto, masivní a doufám, že i patřičně odolný terénák, stálo sotva 200 metrů daleko, naleštěné a nehybné. Takhle na dálku jsem nedokázal říct, jestli uvnitř někdo je, ale doufal jsem, že ano, že jsem se trefil. V mírném podřepu jsem vyrazil ke svému cíli. Minul jsem Porsche a překulil se přes kapotu Mercedesu. Mezi zaparkovanými vozy bylo pochopitelně dost místa, jinak by se jimi nedalo vyjet, ale já stejně radši chvílemi kličkoval. Co kdyby? Přes nejširší prostranství jsem se dostával stále oblíbenějšími judistickými kotouly. Jako Martin jsem nemýval tělocvik vůbec rád, byl jsem popravdě řečeno docela neohrabaný. V tomhle těle tedy musely zůstat nějaké návyky, nějaké reflexy. Jinak bych se takhle profesionálně určitě nepohyboval. Dostal jsem se právě zhruba do poloviny garáží, když mě zvuk natahovaného závěru zarazil účinněji než kulka do spánku. Vrhl jsem se za nejbližší auto, mysl doširoka rozprostřenou. Těch vojáků bylo kolem mě asi 20. Alespoň v tom kruhu, kam moje myšlenky dosáhly. Krčili se za auty, zbraně připravené k palbě, na ústech dýchací masky. A sakra, zašátral jsem na opasku, jestli něco takového taky nenajdu, ale na důkladnou prohlídku mi nebyl dopřán čas. Ozvalo se stakáto dopadajících granátů. 4 vteřiny a koncentrace nervového plynu tu bude tak vysoká, že by to složilo i toho desmothe a pár pater pode mnou. 4 vteřiny nejsou moc. Ale když se člověk hodně snaží, může to i stačit. Já se snažil. Nejvzdálenější voják, kterého jsem ještě cítil, najednou vytřeštil oči, zašátral na opasku a zbytek života už jen zíral na ocelový kroužek točící se mu na prstě. Další muž spustil bezhlavou palbu. Ještě další si upustil granát s nervovým plynem přímo pod nohy. A ten poslední si strhl plynovou masku a hodil ji vysokým obloučkem přímo ke mně. Nervové granáty explodovaly, muž s kroužkem na prstě zemřel, kulka z pistole prorazila nádrž jednoho z vozů. Já sevřel v dlaních plynovou masku. To vše jsem vnímal v rozfázovaných, jakoby filmových segmentech. Když se mi prsty sevřely na hladkém plastu dýchací masky, všechno se vrátilo k obyčejné rychlosti. Obyčejné zběsilé rychlosti. Explodující automobil vyslal ke stropu pěst ohně a dýmu, vzduchem zavířila lidská těla. Nasadil jsem si masku přes nos a ústa a trochu té ohnivé pěsti pomohl. Zavířila pod stropem, rozhlédla se na všechny strany a pak se rozprskla v megaimitaci vánoční prskavky. Hořící benzín zalil vojáky, zapálil další auta a vytvořil na betonu planoucí jezírka. Já se opíral o pneumatiku, mysl mi bloudila tím obrovským prostranstvím a všude kolem mě umírali další a další lidé. Ovládat lidské mysli je děsně snadné. Jen to chce trochu praxe. Nemoc, jenom trochu. Například tolik, kolik jsem v uplynulém životě získal já. Opanoval jsem mysli všech lidí v dosahu najednou. Ti nešťastníci třeštili oči, jejich ústa se snažila sformovat výkřiky, omluvy, prosby Bohu. Jejich prsty zatím tiskly spouště, jejich čela se rozprskávala pod nárazy projektilů ze zbraní vlastních kamarádů. Zažívat něco takového musí být příšerný pocit. Zažívat něco takového je příšerný pocit. Cítil jsem to ze všech stran. Opíral jsem se zády o nejbližší auto, zatínal pěsti a snažil se bojovat s rozkoší, jakou mi ty čisté, krásné, pronikavé emoce přinášely. Strach, bolest, hrůza, nevíra, zoufalství a zase bolest. Eudoxus měl pravdu, když mi jednou říkal, že nesoustředící se démon je poražený démon. Teď mi hradbou ovládaných vojáků proklouzl člověk a hned po něm druhý. Zahlédl jsem koutkem oka, jak se na mě řítí, zuby vyceněné, zbraně připravené ke střelbě. Sakra, ani démon nedokáže dělat najednou tolik věcí, kolik by se teď hodilo mně. Stáhl jsem svůj vliv ze všech myslí v dosahu a napřáhl ruku. Prvního muže to odhodilo na druhý konec garáží, toho druhého jsem přišpendlil na kufr nejbližšího auta. Hlasitě to zapraštilo, jak si o jeho hranu přerazil páteř. Nějakým opětovným podrobováním si myslí v dosahu jsem nestrácel čas ani síly. Překulil jsem se přes kapotu auta, přeskočil mrtvolu, ranou pěstí srazil vojáka zírajícího na vlastní namířenou pistoli. Před chvílí jí nejspíš zabil někoho, koho znal od mateřské školky. Co na tom záleží? Můj rozkladný zásah do srdce jednotky všemi přítomnými nehezky otřásl. Jistě, byli to vycvičení vojáci, ale teď se setkali s něčím, co mohlo přijít odkudkoli. Najednou nevěděli, jak postupovat, proti čemu se bránit. Jedině to mi zachránilo život. Nasměroval jsem plameny nejbližšího jezírka pod další auto, odstrčil jiné, odhodil zbývající ostrý granát. Pak už jsem jen utíkal, exploze a řev umírajících v zádech. Ať už to zní neuvěřitelně jak chce, podařilo se mi panujícím zmatkem dostat z okruhu obklíčení. Poslední člen jednotky mi sice sáhl po krku, ale kopl jsem ho do varlat a vrazil mu pěst do hrtanu, takže dal nakonec pokoj. Pak už bylo přede mnou jen prostranství plné aut a můj vyhlédnutý vůz. Na těch několika desítkách metrů jsem překonal veškeré lidské rychlostní rekordy. Ždímal jsem z nového těla síly na doraz, v plicích mě pálilo, svaly řvaly o pomoc. Nedbal jsem ničeho.